کسی نمیشه با ترسیش گوی نه اینو یاد بگی قبل از دویدن یاد بگی اینو همونطور که میدونی با چپ دست نمیدن ببینم اونی که پشتم خندیده انگیزرم افتستم میده مهر از داره کس با سفیده مهشتم محکم جنگیده تالا ها